Ifkunta. Ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa nagħtukom definizzjoni ta' termini nintaqgħu magħhom ta' spiss. Din il-ġimgħa is-Sur Joe Borge jagħtina definizzjoni ta' termini li nintaqgħu magħhom fiċ-ċinematografija. Wara li nkunu għadna kemm rajna xi film. Najdu film tal-biża, jew dan kien film komiku, għadna pjaċir, jew film tad-daħk. U nibqgħu sejrin, thriller, western, gangster film, musical, fantaxxjenza, jekk ma jkunx xi film fantastiku, u llum ukoll najdu dokudrama u tant oħrajn. Kollha termini li bihom nikkategorizzaw din il-forma artistika li ftit ta' żminilu fil-fat tal-qed mit-sena. Bosta fil-fat jaqblu li din il-forma hija l-aqwa medium artistiku tas-seklu 20. Bosta kritiċi jaqblu fuq setta kategoriji meta nkunu qed nitkellmu fuq films jew fuq iċ-ċinema. Kategoriji, setta ġeneri li bihom nifirdu tip ta' film minn ieħor. Fil-biċċa l-kbira tagħhom, ħafna mill-ġeneri żviluppaw f'daqqa u spontanjatament. Dan minħabba l-fatt li biex jinħadem film jintefqu ħafna flus. U għalhekk minn dejjem kien hemm it-tendenza, minn dejjem kien hemm id-drawwa li jiġu imitati dawk il-films li ikollhom suċċess kbir mal-udjenza. Hekk kif dawk il-films bl-istess tema, dawk il-films bl-istess suġġett jibqgħu jinħadmu u jibqgħu flessibbli biżejjed biex is-suġġett ikun jista' jiġi adattat skont iż-żminijiet u matul iż-żminijiet, mela f'dak il-każ nistgħu ngħidu li jkun twil il-ġeneru. U matul din is-sensiela qasira fuq dan se nitkellmu fuq numru żgħir ta' ġeneri u nfissruhom u naraw għaliex jissejħu hekk. Illum nixtieq nibda bil-ġeneru tal-western. Fost il-ġeneri popolari, insibu dak li ngħidulu l-western fil-fatt. Beda mill-film maħdum fl-1903 kien jismu The Great Train Robbery li minnu fih wara l-potenzjal tiegħu wara kemmu b'saħħtu bħala film, bħala arti, u sa nofs is-seklu dan il-ġeneru baqa' jikber f'kotra ta' films b'eżempji li jvarjaw. Imma normalment insibu il-cowboy eroj li jeleb lill-iżbandut, lill-outlaw. Lejn nofs is-seklu 20 dan il-ġeneru beda aktar ma jmur, aktar jadatta ruħu skont iż-żminijiet. Kif nistgħu naraw f'The Gunfighter li kien ħadem fl-1950 fil-fatt. Imbagħad Shane li nħadem fl-1953 3 snin wara. U The Searchers ta' John Ford ukoll maħdum 3 snin wara, ġifieri fl-1956. U laqgħet insemmu The Searchers hawnhekk irid ngħid li ħafna kritiċi jqisuh bħala l-aqwa western li qatt inħadem. Teknikament naraw żvilupp minn dawn il-westerns li semmejt sa The Wild Bunch ta' Sam Peckinpah li kien ħadmu fl-1969. U hemm fil-fatt distanza enormi meta nqablu filma ieħor fejn tidħol l-interpretazzjoni tal-istess ġeneru. Imbagħad jekk nibqgħu sejrin hekk sa ħsitra f'Midnight Cowboy maħdum fl-1969 jekk nistgħu nqisuh bħala western, il-figura tal-cowboy baqgħet dejjem tiġi ridotta bħala waħda patetika. Diġà kien hemm ġifieri differenza bejn The Searchers sa The Wild Bunch, imbagħad terġa' aktar quddiem f'Midnight Cowboy il-figura taqa' għal kollox, ma jibqax aktar eroj anzi jsir anti-eroj. Il-western flimkien mal-musical u thriller huwa wieħed mit-tliet ġeneri l-kbar escapisti li inħolqu fl-Amerika. Ma dawn nistgħu ninkludu l-ispaghetti westerns ta' Sergio Leone. Fil-fatt kull ġeneru jiġi analizzat bi kriterji differenti għalih u terġa' mbagħad kull ġeneru għandu sottoġeneri tiegħu stess kif se naraw matul dawn il-programmi. Issa fil-każ tal-Western insibu dawk mużikali wkoll, pereżempju, ta' Roy Rogers u Gene Autry. Hemm il-Westerns didattiċi, ġifieri ikollhom xi messaġġi tagħlima fihom. Eżempju The Oxbow Incident jew 3:10 to Yuma. Insibu l-Western psikoloġiku bħal pereżempju Duel in the Sun, The Hanging Tree. Hemm ukoll il-Western storiku. Gunfight at the OK Corral, pereżempju, li hemm diversi verżjonijiet tiegħu. Little Big Man ukoll nistgħu nisuh bħala Western storiku. U mbagħad hemm ukoll il-Western komiċi bħal Destry Rides Again, jew Butch Cassidy and the Sundance Kid, Blazing Saddles ta' Mel Brooks, u insomma u ruxmat oħra li jinġabru ftipi għalihom bħal Johnny Guitar, The Unforgiven, High Noon, The Scalp Hunters, The Virginian Apache, Winchester 73, The Covered Wagon, The Big Country u The Left-Handed Gun. Dawn terġa' hemm iktar ġeneri hemm sottoġeneri għalihom terġa'. Ħafna drabi l-Western insibu ibbażat fuq l-istejjer dwar l-aħwa James, dik il-figura leġġendarja ta' Billy the Kid, Wyatt Earp u Doc Holliday. Ġieli naraw, ħafna drabi narawhom flimkien daw fil-fatt. Tombstone, Dodge City, Virginia City, insomma, dawn kollha temi li insibuhom parti mill-ingredienti tal-Western. Il-ġiri għaddej, per eżempju, f'Kalifornija, dik li magħrufa bħala The Gold Rush. U stejjer oħra dwar ġrajiet li ħafna minnhom seħħu fil-verità bħal dik tal-Alamo mbagħad, għalhekk hemm ukoll kif għedna il-Western storiku. Dawn kollha kkombinati naturalment mal-pistoli, warmi tan-nar, żwiemel mel-indjani, kavallerji bejjem bliet mal-frontiera u pajżaġġi jew aħjar veduti mill-isbaħ kif tagħna John Ford fil-films tiegħu. Kollha jorbtu flimkien biex jingħaqdu f'dan il-ġeneru, mela dawn l-ingredjenti li għadni kemm hekk kollha jintrabtu flimkien biex jingħaqdu f'dan il-ġeneru hekk imsejjaħ tal-Western. Dan l-aħħar rajna l-Western jerġa' jirxoxta films bħal Dances with Wolves, Wyatt Earp u Tombstone. It-tnejn tal-aħħar nistgħu nqishom bħala fil-fatt remakes ta' Gunfight at the OK Corral li għadni kemm semmejt. Aktar minn kull ġeneru ieħor il-Western huwa mimli bir-ritwali u l-konvenzjonijiet tajb li nnutaw. Sirna familjari u narfu minnu fih, pereżempju, ir-raħal jew belt mal-fruntiera. Narfu triq prinċipali, iċ-ċimiterju, aktar ċimiterju mlaqab imlaqam Boothill. Is-salun, il-ħanut ġenerali, il-ġeneral store, l-istalel, il-bank, l-istazzjon tal-ferrovija, l-uffiċċju tax-xeref, biċ-ċelel, nkollha familjari magħna daqs il-persuni li jgħixu fihom, it-tabib, b'dik il-bagalja partikolari tiegħu, il-prostituta jew prostituti, il-laba tal-karti, u mbagħad ovvjament il-cowboys li jmexxu l-bejjem, u aktar u aktar importanti il-qattil jew il-qattila mikrija li jumbat dawn jiffaċċjaw fuq kollox lill-eroj. U aktar minn kull ħaġa oħra aħna narfu lill-barrani misterjus li minkejja l-attitudni kwieta tiegħu u l-aktar pistolero ħafif li qatrajna. Nafu wkoll il-parti tal-mara f'din it-tip ta' soċjetà. Nifhmu r-ritwali tax-xerif u sħabu daqs kemm nafu x'jiġri jew x'sejġri f'Hanging Party. Jew meta xi kavallerija tiġi għall-ajut fl-aħħar minuta kif jiġri fi Stagecoach ta' John Ford. Narfu wkoll x'ifisser meta jaħbtu għalik l-Indjani u l-massakri li jsaħħu wara. Tkun xi tkun l-istorja dawn huma l-parametri li fihom trid tiżvolġi l-ġrajja dejjem l-ġrajja f'Western. Tista' tkun dwar ġlieda biex tirbaħ il-liġi u jerġgħu kollox għall-ordni, xi vjaġġ f'territorju perikolus, gwerra bejn tribu ta' indjani u ieħor jew indjani kontra l-bniedem l-abjad. Tista' tkun ġlieda bejn qabda żbanduri kontra r-raħħala jew ġlieda interna ta' bniedem bejn dimirijietu u xewqat privati tiegħu. Hawnhekk eżempju klassiku huwa ħajnun. Dawn is-sitwazzjonijiet illum kollha nifhmuhom u aħna u narawhom fil-Western nkunu għassa għal dik il-varjazzjoni brillanti li jafjat jina d-direttur. Ma tantx tkun hekk xejn ma tkun mistennija din, nkunu għassa għal għat-twaħħid tal-ġeneri wkoll, il-viżjoni misluta mir-rumanz u dak l-istil li jifret Western u jolih il-fuq mill-oħrajn kollha. Il-popolarità tal-Western ntebħu biha minn kmieni producers, ntebħu kemm jimxi u jinżel tajjeb mal-udjenza. L-ġrajiet li seħħew fil-West jistgħu jerġgħu jiġu rrakkuntati lin-nies bl-qatt ma jixbgħu mir-ritwali u mill-karattri u s-settings li semmejna. Ħafna kienu kritiċi li intellettwalizzaw lill-Western u studjaw l-elementi mitiċi kif ukoll romantiċi li jagħmluh daqstant popolari u studjaw ukoll biex jaraw għaliex huwa daqstant popolari. Uħud isostnu li l-Western jipprovdi l-violenza li jgħidu li tant tal-qalb il-pubbliku Amerikan. Però imbagħad minaħa l-oħra mingħajr ma ssir ħsara jekk nistgħu ngħidu hekk għax imbagħad hawn min jgħidlek li qed jinfluwenza. Oħrajn jemnu fil-fatt li l-Western huwa mera dejjem qed tinbidel u li fija wieħed jista' jara żmien li qed jgħix fih u stess ġifri flera tiegħu riflessa fil-passat Amerikan. Hemm dawk imbagħad li jsostnu t-teorija li l-Western mhux xejn ħlief alienazzjoni mibnija fuq paradoss, fis-sens li l-aqwa pajjiż demokratiku huwa mċappas bid-dmija tal-ġenoċidju u l-massakri. U s-settlers li fetħu l-furuntiera ma kinux ħlief imperialisti jgħidulek li dawk li żammew l-ordni u l-liġi bl-użu tal-armi ma kinux ħlief għattilha huma wkoll. Hemm ukoll opinjoni ta' dawk li jħobbu l-Westerns għax jġib nostalġija għal dak iż-żmien meta l-ħajja ma kienx daqstant maġla u kumplessa bħallum, meta l-valuri kienu għadhom ħafna aktar ċari millum. Dawn il-ħwejjeġ kollha li semmejna jagħmlu l-Western il-ġeneru li hu. Ma nistgħux ma nsemmux waħda mill-aktar ħwejjeġ meħtieġa wkoll f'kull film xejn anqas fil-Western. Il-viżjoni tad-direttur mingħajra il-Western żgur se jfalli. U meta nsemmu l-Western żgur direzzjoni ġifri f'Western, żgur li rridu nsemmu diretturi kbar bħalmhuma John Ford, Howard Hawks, George Stevens, Sam Peckinpah, Samuel Fuller, diretturi oħra bħal Robert Aldrich, Anthony Mann, Henry Hathaway, Arthur Penn, Robert Altman u Marlon Brando. Dawn kollha tawna xi tip jew ieħor ta' Western li baqa' jissemma sal-lum. Għadkom kif smajtu? Għandek tkun taf. Illum magħna kellna l-Sur Joe Borch. Dan il-programm jixxandar kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa nagħtukom definizzjoni ta' termini nintaqgħu magħhom ta' spiss. Din il-ġimgħa is-Sur Joe Borch jagħtina definizzjoni ta' termini li nintaqgħu magħhom fiċ-ċinematografija. Nsellem is-semmija ta' radju tal-Università u nistedinkom għataw mija jiftit minuti oħra f'dawn is-sensila ta' programmi jisimhom għand tajjeb tkun taf. Il-bieraħ iddiskutejna dwar ġeneru popolari ħafna jismu l-Western. Illum se niddedika dawn il-ftit minuti li għandna għal ġeneru ieħor popolari li nistgħu ngħidu li żviluppa wara il-western u illum se niddiskutu il-thriller. Fifatt, it-tieni l-aktar ġeneru popolari huwa il-thriller. Il-thriller jiġbor fih dawk il-films kollha li fihom l-intrigu u s-suspans. Il-films kollha dwar il-kriminalità u l-ġustizzja u jinkludi ħafna sottoġeneri magħrufa per eżempju bħal gangster film, il-detective film, dak li forsi intom aktar familjari miegħu bħala il-private eye film. Films bi storja ta' spjonaġġ. Biex niftehmu, qed nitkellmu dwar films li joffrulna l-azzjoni u karatterizzati minn numru ta' ingredienti speċifiċi li jażluhom naturalment minn films oħra. Differenti għal kollox inkella ma jkunx ġeneru differenti. Issa jekk nieħdu l-gangster film pereżempju, insibu li dan imur lura sal 1912 meta D.W. Griffith ħadem Musketeers of Piccadilly u Thomas Ince ħadem The Gangsters and the Girl kien ħadmu fl-1914. Minn hemm nistgħu ngħidu li hemm il-bidu ta' dan il-ġeneru. Il-ġeneru ħal ħajja mbagħad u l-forma b'mod speċjali lejn l-aħħar ta' snin 20. Meta l-projbizzjoni fuq ix-xorb alkoholiku fl-Amerika, dik li ħafna jsibuha iktar familjari magħha bħala the prohibition, kien qajjem ferment sħiħ. Dawn il-liġijiet kienu qajmu ferment sħiħ u beda l-bejħ illegali tax-xorb li wassal għal ġlied bejn gruppi rivali fi bliet kbar bħal Chicago. F'dan il-perjodu nħadmu films impeccabbli bħal Underworld fl-1927, Little Caesar maħdum fl-1930 u The Public Enemy maħdum sena wara fl-1931. U mbagħad ngħidu għal Scarface ukoll maħdum fl-istess żmien prattikament fl-1932. Dawn tant saru popolari li l-pubbliku beda jinkwieta minħabba l-fatt li xi kultant f'dawn it-tip ta' films il-kriminal beda jidher jew inkella jingħata dehra sabiħa fuq l-iscreen. Dan seta' jħalli effett ħażin u antisoċjali. U mhux tab xejn għalhekk kien hemm irid jiċċensurhom dawn it-tip ta' films. Numru minn dawn il-films inżammu fil-fatt milli jidru u ġew iċċensurati uħud minnhom. Imma dan il-ġeneru ħadd ma seta' jwaqfu għal kollox u baqgħu jinħadmu films dejjem bistejjer f'sitwazzjonijiet kontemporanji. Skont iż-żminijiet jiġifieri. Nagħti xi eżempji bħal Rififi tan l-1954 ġrajja li sseħħ fi Franza. Fis-sittinijiet ukoll reġgħu irxux taw il-films ta' l-era ta' proibizzjoni meta ħadmu The St. Valentine's Day Massacre fi fatt maħdum fl-1967. Mbagħad hemm ukoll il-film popolari ħafna, Bonnie and Clyde, maħdum fl-istess sena. Fil-gangster film insibu xi ħaġa mhux tas-soltu. It-tmiem xejn feliċi kontra film normalment fejn jintemm wiċċ il-ġid. F'dawn it-tip ta' films fil-gangster film l-eroj jeħtieġ li jmut kif normalment iseħ. Aktar viċin tagħna nistgħu nsemmu l-epika ta' The Godfather maħduma minn Francis Ford Coppola u hemm ukoll Chinatown ta' Roman Polanski. X'huma l-kriterji ta' dan il-ġeneru? Żgur mhux forsi ir-rażon det u li l-film jagħti pjaċir u gost minkejja l-fatt li min qed jara l-film ikun qed iħoss it-terrur, l-ansjetà u s-suspans. Anzi, jekk jonqsu dawn, il-film żgur se jbagħti jekk mhux ifalli wkoll. Ma jistax ikollok thriller tajjeb, b'suspans fjak, jew ġrajja ta' kriminalità u ġustizzja fejn imbagħad kriminalità tkun ċuċata u l-ġustizzja tkun bla snin. Films ta' dan il-ġeneru jeħtieġu jkunu mill-aktar eċitanti li jżommu l-udjenza attenta l-ħin kollu bl-ħnina. M'hemmx ħtieġa ta' xi messaġġ partikolari bil-fors għalkemm naturalment id-direttur dejjem jista' jitfa' kemm irid fil-films tiegħu minn dawn il-messaġġi li forsi jgħalmu jkunu didattiċi. Film tajjeb u ta' kwalità tajba fejn jidħol l-intrigu u s-suspans jeħtieġlu jkun kumpless. Aktar ma jkun hemm komplikazzjonijiet u taħbil il-moħħ aħjar f'dawn it-tip ta' films, ħafna drabi n-nisġa tkun bħala qbuta ta' brimba jew persuni li juru d-doppja faċċa u minn dawn l-affarijiet li inti tispiċċa terġa' tara l-film biex tarġa' tifhem sew u aħjar. Sikwitt jiġri li l-film tant ikun kumpless li l-motivazzjonijiet u s-subplots ikunu impenetrabbli. U kif għedna, b'daqshekk ma jimpurtax għax il-komplessità f'dan il-ġeneru ikollha kemm hi l-iskop fih innifsu kważi tal-film. Fil-fatt, dawn huma films tajbin għal dawk li jħobbu ċess u dawk li jħobbu jsolvu problemi komplikati. Mill-bqija qabli ssiblek nies li jgħidulek films li jdejquni dawn għax ikunu wisq imħablin, kollhom plots intrikati ħafna u jitrid ikollok ċertu paċenzja magħhom. Naturalment, aktar ma tara minn dawn it-tip ta' films, aktar ma tidra dan il-ġeneru, inti aktar tidħol fihom u jaħfifu għalik imbagħad minn naħa l-oħra. Kif qed ngħidu, tibqa' tibqa' u tibqa' sakemm fl-aħħar inti wara li tara dan il-film kemm darba issolvi l-misteru u tkun tista' tifhem dik il-loġika infernali interna li jkun fiha l-istorja. Dan il-ġeneru jitlob films li viżwalment iridu jkunu b'saħħithom. Kull xena, kull silta, kull xott li jaħdmu l-atturi flimkien mad-direttur jaħtieġ li jkollha ħsieb xi skop warajha. Jaħtieġ li jkun hemm xeni li jaħsdu, jaħsdu l-għajnejna u kull karattru jinbotta lill-istorja pass ieħor quddiem. Kollox jaħtieġ li jkun ippjanat u ddisinjat għax film ta' l-intrigu u s-suspans u meqjus ġeneru tal-big picture fejn l-iskopu li jagħti pjaċir u mhux li jkun neċessarjament artistiku sal-aħħar bil-fors għaliex big picture għax aktarx li l-budget ta' dan it-tip ta' film ġifieri minħata produzzjoni ikun baxx jew meqjus ħafna. Allura ma jkunx hemm wisq fejn wieħed jaħli laħin u laqqas flus meta tkun qed tipproduċih. Il-forma tal-film marbuta tkun marbuta b'numru ta' konvenzjonijiet li jridu jiġu mħarsa. Pereżempju, konvenzjoni ġifieri ċertu regoli, pereżempju l-ħidma tal-pulizija jew tad-detektiv, l-ġirija jew it-tiftixa għal kriminali jew kriminali, l-editing irid ikun meqjus ħafna u jkun sar b'attenzjoni kbira. Skull film ta' jiġifieri jsirek. U l-konfrattazzjoni tal-aħħar mbagħad dina titkun tieħdet ċertu attenzjoni. Irid jiġi mid-direttur imbagħad li joħloq b'termini viżivi l-espressjonijiet, it-temi u t-tifsiriet li jrid u jridu joħorġu minn dawk il-ħwejjeġ li semmejna. Wara kollox id-direttur għalhekk hija hemm biex iddiriġi u jmexxi il-film sa fejn iridu hu. Diretturi kbar li ħadmu f'dan il-ġeneru bħal Alfred Hitchcock pereżempju nsemmu film wieħed minn ruxmata ma tispiċċaqat Rear Window pereżempju jew Rope. Hemm diretturi oħra bħal Carol Reed li tagħna The Third Man, Fritz Lang tagħna il-film jismu M, Orson Welles tagħna Touch of Evil, aw min jgħidlek film barok da daskemm fih intrigu, Howard Hawks tagħna The Big Sleep u tagħna Scarface ukoll, Raoul Walsh tagħna White Heat u John Huston The Maltese Falcon, Samuel Fuller tagħna Underworld USA u Don Siegel tagħna Dirty Harry li jumbat wara jom kien hemm ruxmata ta' remakes. Dawn narfuhom mill-mod kif avveniment ordinarju jibdluh f'wieħed straordinarju għall-aħħar. Il-ġeneru ta' thriller ta' suspans u l-intrigu u l-konfoffi għandu bosta sottoġeneri oħrajn u fosthom insibu dak magħruf bħala l-film noir. Dawn jinħadmu f'dinja urbana speċjali, b'landscape fittizju, sikwit ikun il-belt ta' bil-lejl. Bl-Ingliż ngħidu law Night City. L-ambjent tal-bars, tat-toroq sekondarji u sqaqien. Mimlija prostituti naturalment, psikopatiċi, drogati, qattiela, loqba tal-flus, laba tal-flus u wkoll detectives u naturalment ikun hemm il-pulizija wkoll. Imma donnhom dawn dejjem ikunu ftit ftit ħdejn il-kriminalità li jkun hemm, il-belt notturna hija dinja li l-inmit tajjeb u l-ħażin maqtuha mill-valuri tal-klassi tan-nofs. Il-mod kif din il-belt notturna tiġi interpretata fil-film noir jgħod ħafna għas-suċċess tal-film innifsu. Film noir mhux neċessarjament ikun black and white, kif ħafna jaħsbu minħabba l-isem tiegħu, imma fil-fatt jista' jkun bil-kulur. Tikom eżempju klassiku ta' film noir bil-kulur Taxi Driver ta' Martin Scorsese. Fil-fatt irid ngħid ukoll hawn inżid xi ħaġa żgħira li Taxi Driver imiss ukoll ġeneru ieħor il-war films, partikolarment il-Vietnam films. Għax għandek ġelliet u x'vera li kien imħarreġ biex iġielet bħala soldat fil-Vietnam u wara jsipruħu f'dik il-ġungla urbana fejn jiżvoga it-taħriġ tiegħu fuq qabda pimps. Riċentement, is-sena l-oħra fil-fatt nħaddem film noir mid-direttur magħruf Michael Mann b'isem Heat li fih jaħdmu żewġ atturi kbar Al Pacino u Robert De Niro. Michael Mann huwa wieħed minn dawk id-diretturi li huma determinati li jżommu l-ġeneru tal-film noir ħaj u jinvestu fih karattri b'saħħithom. U naturalment moralità profonda mbagħad, din id-darba il-belt notturna hi l-belt ta' Los Angeles u bħal dejjem il-ġlieda bejn il-kriminalità u l-ġustizzja. Għadkom kif smajtu? Għandek tkun taf. Illum magħna kellna l-Sur Joe Borch. Dan il-programm jixxandar kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Sim pajjiżi. Jiena Charles Briffa se nippreżentalkom qatt ta' 8 programmi dwar il-kritika fil-prattika u l-ortografija. Dawn għandhom iservu ta' estensjoni tal-programmi li jwasslu tagħlim għall-matrikola avvanzata tal-Malti. Dell-aħħar programm fuq il-kritika letterarja se nerġa' fuq infakkarkom xi tridu tagħmlu meta tiġu quddiem poeżija u din il-poeżija tridu tanalizzawha u titbu fuqha. Aħna dejjem għadna illi il-poezija trid tifhimha mela trid taqra u trid taqra iktar minn darba. Aħna hawnhekk m'għandniex ċans illi naqrawha iktar minn darba. Għandna l-qarrej illi jaqra bis-sens biex iktar nifhmuha. Imma intom meta intom qegħdin quddiem il-poezija, forsi tkun poezija illi f'mumenti ta' eżami tarawha li għalkemm tkun miktuba bil-Malti, il-Malti kultant minħabba l-eżami jidheri su Grieg huwa xi poeżija, fehmna, jiġifieri tkun poeżija tqila, intom tridu taqrawha u taqrawha. Jekk ikolkom ċans, tliet darbiet erba', fl-eżami mhux se jkollok daqshekk ċans, imma tajjeb illi taqra aktar minn darba. L-ewwel darba biex tieħu idea f'oġġini, tieni darba biex iktar tifhimha u mbagħad għandek it-tielet darba biex tibda inti titkellem fuqha. Intu taqra, tibda tistaqsi u tħażżeż. Mela l-ewwel taqra, mbagħad tistaqsi. U intu tistaqsi tibda tifhem. U fl-aħħar tasal biex tikter. U aħna dak li qed nagħmlu. Hawnhekk miegħi ħassoltu għandi lil-Lina Brockdorf u l-Manuel Żarb u għal dan l-aħħar programm għażilna għall-ewwel parti tal-programm għażilna il-poezija bħala tal-bajta ta' Mario Zoppardi. Hija poezija qasira mhix twila, ikkonċentra f'daqsxejn fuqha u mbagħad aħna se nitkellmu fuqha b'ħassoltu. Isimgħuha. Tinkewa taħt xemx safra bħala tal-bajta rimxewka. Imwaħda b'surita grotteska fuq medda ram il-bilaġġ. U jiena mal-pala, mal-pala tal-bajtar tax-xewk, nola fuq ponozzu bajja u nifrex ħarsti fuq medda ram il-jaħraq taħt sodda mifruxa. Min wara dirajn il-mixtla, diggiża, inħares bajnejja mżelġa lejn sodda blabjat mifruxa. Lejn raġel jiġbet l-ossiġenu minn tubu tal-lastu. Sa narah jistira u jintem u jħallini waħdi fuq medda ramel. Waħdi ma n-nixfa tax-xitla mxewka. Inħares, niċċassa fil-vojd blaqih, imta qalwis biex ninaj. Jiena l-pala, lin minna il-bqija li ma tafx. Biddawar id-diski u tikol l-frotta li l-axmet il-pala. Mela dika kienet pala tal-bajta ta' Mario Zoppardi. Issa ħalli naraw daqsxejn x'elementi wieħed jista' joħroġ minnha din il-poeżija. L-ewwel ħsieb li nixtieq li niċċaraw mas-semmija tagħna. X'relazzjoni hemm bejn il-pala tal-bajtar u l-poeta? Jew inkella forsi nagħmluha l-mistoqsija b'termini iktar ħfief. Xi tfisser il-pala tal-bajtar għal poeta? U f'post minnu jgħid mill-ewwel jiena il-pala f'post kważi fl-aħħar tal-poeżija. Il-pala tal-bajtar din it-pala titolu nara, se ta' kella titolu l-kliem l-oħra li għandu in-nixfa tax-xitla mxewka. Għax il-kelma pala tal-bajtar ma ġiblekx laqas ħsibijiet sbieħ oltre li fiha xewk anka surita tanti kera mhix xi ħaġa artistika. Radio tal-Università jilqakom għall-programm għandek tkun taf. Ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa nagħtukom definizzjoni ta' termini nintaqgħu magħhom ta' spiss. Din il-ġimgħa s-Sur Joe Borge jagħtina definizzjoni ta' termini li nintaqgħu magħhom fiċ-ċinematografija. Wara li l-bieraħ tħallna xiftit fid-dettall dwar it-thrillers, illum beħsibni nidħol fid-xiftit, nitkellmu xiftit fuq is-soċjo realisti, il-films soċjo realisti. Lejn nofs is-seklu fil-waqt li l-Istati Uniti beqgħet tipprovdi ċinema mill-aqwa, pajjiżi ħafna iżgħar li żgur ma kellhomx l-istess riżorsi bħalma għandha l-Amerika, l-Istati Uniti, pajjiżi żgħar taw kontribuzzjonijiet mill-aqwa fejn jidħlu films artistiċi b'veduti personali u fejn it-television kien għadu ma ħatafx l-udjenzi miswali tal-ċinema. B'kontrast għal-films ta' Hollywood, l-aqwa films mill-Ewropa, mill-Indja u mill-Ġappun kienu aktar sensittivi għal-problemi soċjali, problemi soċjali u reali, u l-bżonnijiet psikoloġiċi tal-bniedem. Kienu films valuri morali u flessibli, f'dinja kumpressa li kienet qed tinbidel b'rata maġla. Dawn il-films issuqtaw ipoġġu l-mistoqsijiet intellettwali u morali billi dawruhom f'termini ċinematografiċi. Dan għamluh billi ispiraw ruhom mill-aqwa romanzi, drammi u studji filosofiċi tas-seklu. Kien hemm ukoll aktar sens ta' avventura f'dawn il-films hekk imsejħa barranin bit-tħaddim tal-kamera, bil-mod ta' kif kienu jiġu edittjati bl-edittjar u anke bil-ħoss. Għen għajdu li kienu ħilsa mit-tiranija ta' regolamenti li bdew deħlin fil-films Amerikani. Mbagħad naturalment f'dawk maħruġa minn Hollywood. Fl-Italja, per eżempju, il-movement neorealista ħareġ fuq quddiem it-tema tal-bniedem jitqabad, jiġġieled kontra erba' problemi bażiċi. Kontra l-gwerra u kontra il-kaos politiku li invada l-pajjiż, kontra l-ġuħ u kontra l-faqar u l-qas li jġib il-qad. Insomma, kontra dak kollu li jfarrak il-familja. Il-neorealisti fi-fatt imxew fuq il-periferija bejn film dokumentarju u storja fittizja, fil-waqt li kienu jenfasizzaw il-faqar kontra allura dawk il-films Amerikani li kienu aktar moħħhom fit-tlellix. X'insibu fil-films tan-neorealisti? Djar f'qar, aktar mill-li palazzi notfa, x'ommiema, jew appartamenti lussużi. Kienu jġibu nies komuni, imma ta' karattru żgħar jew b'saħħtu bħal pereżempju dak ta' Anna Magnani. Differenza assoluta meta tqabbilha ma' l-atturi magħżula ta' Hollywood, stiller ta' żbuħija. Il-films neorealisti adottaw il-prinċipju marxista li l-istrutturi soċjali inġusti jħassru u jkissru relazzjoni essenzjali ta' bejn il-bnedmin u li l-imħabba u l-beberija huma perikolużi f'soċjetà fejn m'hemm xogħol għal kulħadd, m'hemmx flus għal kulħadd u m'hemmx ikel għal kull ħalq. Il-film ta' Roberto Rossellini, Roma Open City, Roma Ċittà Aperta, kien ħadem fl-1945, kif ukoll Pajżan ta' 1946, kienu fost il-films neorealisti ewlenin imma l-aktar emottivi minnhom kollha kienu dawk ta' Vittorio De Sica bl-iskript ta' Cesare Zavvatini. Il-film ta' De Sica, per eżempju Bicycle Thieves, jew bit-Taljan Ladri di Biċiklette, li kien ħadem fl-1948, minkejja li maħdum xi ftit b'mod dilettantesk, aw min jgħidlek stuha meċerix, huwa minn dan kollu film ċerta kapaċità biex joħloq daqstant frustrazzjoni u tqanqil ta' emozzjoni. U dan kollu minn storja pjuttost sempliċi għall-aħħar. M'għandek xejn speċjali, ħaddim qiegħed jiġri bla xogħol jirnexxielu jikseb ix-xogħol wara tant u tant żmien jistenna, però biex ikollu dan ix-xogħol jeħtieġ li jkollu rota biex għax ix-xogħol ikun li iwaħħal il-posters mal-ħitan. Fl-ewwel jum ta' xogħol tiegħu wara li r-rota jirnexxielu iġiba billi jirkanta xi ħwejjeġ personali tiegħu stess. Fl-ewwel jum ta' xogħol kif qed ngħidu, il-ħallil jisraqlu r-rota u l-film jirrakkonta, bażikament il-film jirrakkonta it-tiftixa għar-rota għal bit-toroq foqra, fil-fatt hija tiftixa bla tama għall-aħħar. Meta fl-aħħar Antonio, għax hekk ismu l-eroj jew aħjar l-anti-eroj ta' dan il-film, meta fl-aħħar jirnexxielu jaqbad il-ħallil, jiskopri li dan f'ajjar bħalu mar-radju bil-ġuħ. Fil-fatt ir-rota fil-fatt ma jirnexxielux ixodha lura u Antonio jispiċċa jisraq rota oħra u stess. Fil-fatt hu jiġi t-tieni ħallil tal-film għalhekk Ladri, bid-differenza però li din id-darba hu jinqabad minnu fih. U jiġi abbużat minn ċorma nies bla simpatija ta' xejn. Id-degradazzjoni tal-bniedem komplita u l-uniku mħabba u konsolazzjoni li sib tiġi minn ibnu ċkejken li kien kontinwament qed jgħinu jfittex ir-rota. U wara kollox dan it-tfajjeġ ċkejken jipprovdilu raġuni biex ikompli jgħix u ma jgħix f'disperazzjoni assoluta. Il-films li ħadem desika, kif qed ngħidu, aktar tard bil-għajnuna ta' Zaffatini baqgħu jeżaminaw dawk il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet umani b'mod mill-aktar sensittiv u b'kompassjoni u jqiegħed ma' ġemm xulxin il-ġlieda tal-għajxien tal-bniedem mal-problemi kbar soċjali li qed jaffaċċja, ekonomiċi u l-kaos politiku ta' madwaru. Films bħal Miracle in Milan tal-1951, Umberto D, The Roof, Two Women. Tajjeb, fil-fatt li ngħidu li qabel dawn kien hemm il-films Black and White ta' Luchino Visconti, films realistiċi dwar il-fqar u l-miżerja bħal Ossessjone, maħdum fil-1942, La Terra Trema tal-1948 u Rocco and His Brothers, maħdum aktar viġintana fil-1960. Kif qed nuri il-films soċjo-realisti huma films li jikxfu ċ-ċinema mħasba, ċinema impenjata, ċinema li tiffaċċja issue jew problema jew problemi skont jkunu problemi partikolari. Fuq kollox din hija ċinema li tagħti vuċi lil min m'għandux. Dawn it-tip ta' films faċli jaqgħu fl-iżball fejn jidħol il-preġudizzju politiku. Karattri xejn profondi basta jwasslu xi messaġġ ideoloġiku b'xi intenzjoni tajba, xi messaġġ tajjeb fil-film. Imma mbagħad artistikament il-film ikun batut. Żball komuni tad-diretturi hawnhekk huwa li l-diretturi jaħsbu li xkultant għax għandu ħsieb nobbli xi jwassal, jaħseb li jaħsbu li żgur se jċaqlu lill-udjenza xejn affattu. L-ebda suġġett li anqalmu se jsalva film ħażin. Is-sinċerità dan il-każ mhix biżejjed, hemm tattika oħra. L-ewwel nett dan it-tip ta' film bħalma kienu l-films neorealisti ma għandhom qatt ikunu propagandistiċi, nibdew minn hemm. M'għandhomx jaqdu xi partit politiku jew xi stat li għandu l-monopolju taċ-ċinema. Dawn il-films qatt m'għandhom jimponu xi ideoloġija partikolari jew xi filmek li jgħawweġ il-verità basta jikkonvinċi l-udjenza. Fil-fatt, jekk il-film ikun preġudikat, dan il-preġudizzju ma jkunx intellettwali ma ġej minn xi irrid ikun ġej minn ruħ id-direttur f'dak il-każ. Films li jiġeluna naħsbu u jinkwetawna jservu l-arti u mhux il-politika. L-emozzjoni trid toħroġ mill-istorja u mhux mill-ixju partikolari li jkun. Fuq kollox, din it-tip ta' ċinema trid tkun mimlija kompassjoni. Iridu jħossu dawn il-films. Il-karattri li jippreżentaw dawn il-films iridu u għandhom jevokaw karattri komplessi hekk li jħossu kif qed ngħidu u li jkunu jħaddnu bosta opinjonijiet. Żgur mhux karattri suqet u bojot, hekk ħżien assoluti jew tajbin assoluti, imma jkunu karattri ġenwini li niltaqgħu magħhom fil-ħajja reali tagħna il-kolt, kuljum. Nies li tiltaqa' magħhom kontinwament fil-ħajja ta' kuljum. F'dan is-sens, il-films ta' dan il-ġeneru huma mimlija umanità u li jikkonċernaw lil bnedmin. Jekk jikkritikaw l-ordni soċjali, il-kritika tagħhom issir b'mod indirett u ma tkunx imponuta. M'hemm xejn speċjali li tkun kontra l-gwerra wara kollox, kontra l-faxxiżmu, kontra kull tip ta' skjavetu, kontra l-oppressjonijiet ta' gruppi f'ignoranza. Li hu speċjali u l-mod ta' kif se tintwera r-rabja li ċaqla u tmiss għall-pludjenza. Xejn ma hu aktar tedjanti minn dak il-film li se jgħidilna ħwejjeġ li diġà rajnihom u smajnihom mijiet ta' drabi diġà. Għalhekk film ta' din l-espressjoni jeħtieġilhom li jkunu oriġinali inkella żgur ifallu. Il-kwistjoni ta' kif se jkun aktar milli se jkun il-film. Ħafna politiċi beżgħu miċ-ċinema għax kienu jafu li l-potenzjal tiegħu bħala medium huwa kbir. Lenin kemm il-darba stqarrudan u meta Hitler ra l-film Battleship Potemkin ta' Sergej Eisenstein tant baqa' impressjonat li qabbad lil Reni Reifenstahl sabiex taqdiħ bħalma Eisenstein edha l-Sovjetiċi. Ir-riżultat kienu dokumentarji propagandistiċi impressionanti kollossew bħalmu Triumph of the Will ta' Reifenstahl. Eżempju ieħor li jurina kemm ħafna biżgħu miċ-ċinema u fl-istorja ta' Hollywood f'dak każ meta ħafna atturi, producers u diretturi ġew blacklisted għax kien hemm is-suspett li kienu Marxisti. Fil-fatt ħafna jgħidulek li ħajnu ta' Fred Zinnemann mhux jeħlif film mimli botti dwar il-biċċa xogħol tal-blacklisting. Ħafna kienu diretturi li ħadmu films li jikkonċentraw fuq il-problemi soċjali. Imma ftit kienu li tassew irnexxielhom jagħmlu films artistiċi f'dan il-ġeneru u tajbin f'dan is-sens. Għax mhux faċli li taħdem film li tassew ikun mimli kompassjoni li jirnexxielu jikkristallizza dilemma u jevoka f'termini umani. Mhux biżejjed li l-film ikun qed jistqar il-verità. Jeħtieġ li l-film jolli l-verità u jissublima. Minn barra l-films li semmejna, wieħed tajjeb li jsemmi oħrajn, bħal On the Waterfront ta' Elia Kazan, The 400 Blows ta' François Truffaut, Hiroshima Mon Amour ta' Alain Resnais, Battle of Algiers ta' Gillo Pontecorvo, The Crowd ta' King Vidor, u hemm oħrajn bħal The Grapes of Wrath ta' John Ford u The Best Years of Our Lives ta' William Wyler. Daw kollha missew il-ġeneru tal-soċju realisti. Għadkom kif smajtu? Għandek tkun taf. Illum magħna kellna l-Sur Joe Borch. Dan il-programm jixxandar kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Università jilqakom għall-programm? Għandek tkun taf. Ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa nagħtukom definizzjoni ta' termini nintaqgħu magħhom ta' spiss. Din il-ġimgħa is-Sur Joe Borch jagħtina definizzjoni ta' termini li nintaqgħu magħhom fiċ-ċinematografija. Illum se nittrattaw il-films tal-biża u l-fantażija. Billi l-fotografija minnha nfisha tirriproduċi u tikkopja lir-realtà kif inhi. Ir-realiżmu bil-fors kellu jħalli wirt kbir f'dan il-medium hekk popolari matul is-seklu tagħna. Fil-fatt, kif rajna fil-programm ta' qabel. F'dan il-programm però se nidħlu ftit fid-dettall dwar dak il-ġeneru ta' films li wkoll jaf il-bidu u l-iżvilupp tiegħu minn kmieni. Minn kmieni nirreferu għal l-istorja taċ-ċinema, tinsewx. Għax għalkemm il-films tal-biża u l-fantażija ma kinux forsi daqstant popolari daqs il-westerns, il-musicals u l-komiċi xorta waħda kienu preżenti sa mill-bidu taċ-ċinema. Lejn tmiem is-seklu 19, Georges Méliès diġà kien beda jesperimenta bil-fantażija fil-films. Méliès kien magician u kellu interess kbir fil-proċess ċinematografiku. Kif nistgħu naraw meta ħadem l-Eventail Magique. Méliès wera li seta' joħloq il-maġija biċ-ċinema bis-saħħa tal-effetti speċjali. Semmejna l-effetti speċjali, illum kważi f'kull film jintużaw b'mod jew ieħor l-effetti speċjali. Fil-fatt eżisti industrija sħiħa llum li tispeċjalizza f'dawn l-imbirka effetti speċjali u d-dipartimenti tagħha dejjem lesti biex jipprovdu lill-filmmakers l-effetti straordinarji li jkunu jeħtieġu. Fil-films fantastiċi l-effetti speċjali kienu mill-bidunet l-ingredjenti bażiċi ta' dan il-ġeneru. Nistgħu nibdew minn Metropolis ta' Fritz Lang u nibqgħu sajrin sa 2001 A Space Odyssey ta' Stanley Kubrick. Ħeġin ngħidu mbagħad tal-effetti speċjali li rajna fit-triloġija ta' Star Wars ta' George Lucas u fil-films Back to the Future ta' Robert Zemeckis. Riċentement għadu kemm ħareġ Toy Story, film maħdum kompletament bil-computer. L-effetti speċjali nsibhom għal fil-musicals, jekk għal nsemmhom ħa Mary Poppins. Kif fissirna qabel, kull direttur jipprova joħroġ il-barra minn xi ġeneru partikolari apposta biex imiss ġeneru ieħor, jekk mhux ukoll jipprova joħloq ġeneru għalih, ikollu dik l-ambizzjoni. Pereżempju semmejna 2001 Space Odyssey ta' Kubrick. Nistgħu ngħidu li Kubrick hawnhekk mhux biss ħaddem film fantastiku li huwa wkoll fis-sottoġeneru tal-fantaxjenza, iżda sa ċertu punt huwa wkoll film tal-biża. Film tal-biża għax fih nilmħu l-possibilità ta' dinja jew ta' umanità tal-futur kollox sew fejn kollox huwa manipulat mir-robots u l-computers. Film ieħor interessanti li nsibu f'dan il-ġeneru jew sottoġeneru fejn għandna l-fantaxxjenza mħalta mal-biża huwa l-film ta' Don Siegel Invasion of the Body Snatchers. Nirreferi għall-film tal-1956, għax waraħ saru ruxmata ta' sequels u remakes bħalma jiġri dejjem meta film ikun maħdum tajjeb u jkollu suċċess u jkun influenti, imma l-film ta' Don Siegel jibqa' dejjem l-oriġinali u l-aħjar wieħed. Fil-qosor ħafna, fil-film Invasion of the Body Snatchers, naraw kif id-dinja tagħna tiġi invaduta minn parassiti mill-ispazju. Fil-fatt fil-film jsejħulhom pods li kapaċi jidduplikaw ruħhom mal-bnedmin. U l-uniku bniedem li jinduna bil-misteru jkun tabib li jbagħtu mhux ftit sakemm fl-aħħar jirnexxielu jikkonvinċi lill-awtoritajiet bl-invażjoni. L-akbar biża' tirriżulta mill-fatt li wieħed ma jista' jafdal il-ħadd lalil tal-familja lanqas saħa sitra lill-maħbub jew maħbuba tiegħek ma tista' tafda għax qatt ma tista' tgħid meta jew min se jinħataf u jkun il-vittma li jmiss. Invasion of the Body Snatchers huwa l-film tipiku tal-fantaxjenza klassika, llum nisu bħala film tal-fantaxjenza klassiku. Film ieħor li nistgħu nsemmu hawnhekk huwa The Fly ta' David Cronenberg. Ukoll jimxi fuq dawn il-linji huwa film tal-fantaxjenza fejn fih niltaqgħu ma' xjenzjat li għadu kemm ivvinta teleportation machine. Film li tieħdok minnaħa u oħra bħal ma f'telefon joħodlok il-vuċi dan imbirek ta' xjenzit jivvinta magna li kapaċi tieħu li lek kollok hemm int minn post tal-ieħor. Imma jiġri li waqt li jkun tesperimenta il-ġins tiegħu jitħaltu ma' dawk ta' dubbiena. Meta din aċċidentalment tidħol miegħu fit-teleporter bla ma hu jintabaħ. Il-film jinkludi wkoll dimensjoni umana bis-saħħa ta' relazzjoni romantika li tinbed bejn ix-xjenzjat u l-ġurnalista. Aktarx li hi din ir-relazzjoni umana bis-saħħa ta' din ir-relazzjoni umana li żżommna viċin ir-realtà f'sitwazzjoni mill-aktar tal-biża' hekk kif quddiemna ix-xjenzjat jibda jitrasforma ruħu f'dubbina ġigantestika. Ġigantesca hija ovvjament sitwazzjoni fantastika l-aħħar, imma bis-saħħa ta' dik ir-relazzjoni umana li hija xi ħaġa li nistgħu ngħaddu minnha aħna l-kol, relazzjoni ta' mħabba, il-fantażija tista' fil-fatt tixxukkjana għax tressaqna aktar viċin tar-realtà. Bosta huma l-kritiċi fil-fatt li qisu The Fly bħala l-aqwa film tal-biża ta' snin 80. Il-fantażija id-dinjali affaxxinat lill-bosta filmmakers saħan sitra anki dawk li l-films fantastiċi għalihom ma kinux daqstant importanti jew għall-album. Illum tkellimna l-aktar dwar dak il-ġeneru fantastiku rik immens tal-fantaxjenza u li fl-istess nifs imiss il-ġeneru tal-biża. Hemm film soħra li tajb insemmu li forsi nħadmu minn diretturi li ma tantx tistenna minnhom film tal-fantażija bħal Satirikon ta' Fellini, hemm The Trial ta' Orson Welles. Ingmar Bergman ħadem The Magician u Charles Laughton ta' Anna Night of the Hunter. Dawn huma ftit mill-aqwa films fantasmagoriċi li qatt tinħadmu. Metropolis ta' Fritz Lang, nerġgħu morru lura għall-bidu taċ-ċinema. Fritz Lang tagħna Metropolis, film li evoka dinja futura fantastika maħdum fuq skala epika u fih naraw bnedmin skjavi tal-magni. Maħdum permezz ta' sets enormi u xeni maħduma fuq disinni geometriċi għall-aħħar. Eventualment, fil-film naraw is-seħħ rikkonċiljazzjoni bejn il-kapitalisti u l-ħaddiema u l-imħabba tirbaħ. imma ħafna jaraw Metropolis bħala profezija tal-ħakma nazista. U fil-fatt dik il-koreografija tal-Masses bin-nies taħt id-direzzjoni ta' Fritz Lang kellna nerġgħu narawha fil-films propagandistiċi ta' Leni Riefenstahl semminija wkoll fil-programm ta' qabel u referejna għal film ta' The Triumph of the Will. Fritz Lang donnu kien qed jipprofetizza l-era tas-soċjaliżmu nazzjonali ta' Hitler, dinja manipulata fejn kollox hu mekkanizzat biex jqdew it-tiranni u d-dittaturi. Imma jista' jkun ukoll li l-profezija tal-Lang għad trid isseħħ hawn min jgħidlek għax issib għax jgħidulek id-dinja dejjem miexja lejn soċjetà mifruda bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx. Kif ngħidu bil-Malti minnu mejjed fis-sakra u minnu mejjed għall-qatra u jista' jkun li l-profezija ta' Fritz Lang għandha trid isseħħ. Issa minn naħa l-oħra mbagħad hemm dawk il-films li huma purament fil-ġeneru tal-biża, għax illum qed nittrattaw il-films tal-biża u dawk fantastiċi. Hawnhekk ma nistgħux ma semmux li mallem il-kbir tal-films tal-biża, tal-films mlija tensjoni u orrur. Qed nirreferi għal Alfred Hitchcock, bniedem ta' talent inkredibbli li kien ifassal il-films tiegħu mill-bidu sal-aħħar qabel ma jibda jaħdimhom, qabel ma ġifieri letterament jibda jiġbed il-film bil-kameras. Hitchcock tana films purament tal-biża u l-lista hi twila mhux ħażin. Dial M for Murder, per eżempju, Frenzy, I Confess, Psycho, Shadow of the Doubt, Spellbound, The 39 Steps, Vertigo, Rope. Insomma dawn ma ftit biss mill-aktar magħrufa tiegħu. Ħafna kritiċi, ħafna entużjasti tal-films, qisu Psycho bħala l-aqwa film li ħadem Hitchcock. F'Psycho jinqatlu żewġ persuni biss, imma t-teknika użata b'mod speċjali l-qtil fix-xawer, dak il-qtil fix-xawer fil-Bates Motel, kienet mhux biss oriġinali għall-aħħar imma bidlet l-istruttura tal-films tal-biża u Hitchcock ħoloq regoli ġodda għal dawk li ġew warajh. Fad din ix-xena dam sabat ijiem biex jħadema. Il-figura ta' Anthony Perkins taħsadna meta jinkixi fil-qattil, għax taħdik il-figura patetika. Hemm violenza orribli u l-qtil fix-xawer huwa ħaxna aktar u aktar għax iseħħ fost mill-aktar domestiku. Films importanti fil-ġeneru tal-biża li nħadmu qabel Hitchcock huma dawk li fihom insibu l-mostri. L-mostru fil-films ta' Hitchcock huma kif nistgħu nindunaw nies bħalna li minn barra jidru normali, imma fil-fatt mbagħad jagħmlu affarijiet mostrużi. Forsi l-aqwa film tal-biża li jmorru lura fis-snin huma nistgħu nibdew minn Nosferatu ta' F.W. Murnau, l-ewwel trattament ċinematografiku li qatt sar tar-rumanz Dracula ta' Bram Stoker. Imbagħad għandek film monster film ieħor, Frankenstein ta' James Whale, u għandek King Kong ta' M.C. Cooper. Dawn huma il-films klassiċi bil-mostru bħala l-protagonist ewlieni. Sallum inħadmu fuq l-inħadmu films kollha ispirati minn dawn li semmejna. Hemm rux meta films ispirati minn Dracula u bil-films ta' Frankenstein hemm lista sħiħa tagħhom ma tispiċċaqat. Ftit ta' żminilu pereżempju Francis Ford Coppola reġa' ħadem Dracula. U risaq kemm jista' jkun lejn l-istorja oriġinali fil-fatt il-film hekk semmih Bram Stoker's Dracula. L-istess għamel kienet brana bil-film ta' Frankenstein u semmiħ Mary Shelley's Frankenstein. Ta' min isemmi, xiftit film zoħra importanti f'dan il-ġeneru bħal film ta' Roman Polanski Rosemary's Baby fejn tinħolu atmosfera eċċellenti bis-saħħa tal-fatt li sħaħar u daw kollha li jaduraw lid-demonju f'dan il-film minn barra li jidru da' stant normali u amikevoli, jiġifieri minn barra jidru nisal hekk qishom ġirien li niltaqgħu magħhom kuljum fit-triq, ma fil-fatt mbagħad huma nies diaboliċi. Nsemmu wkoll The Black Cat li fih jaħdmu flimkien Boris Karloff li ħoloq il-karattru immortali ta' Frankenstein fuq il-pellikola ma' Bela Lugosi magħruf l-aktar għall-partijiet li ħadem ta' Dracula. Hemm ukoll The Raven ta' Roger Corman, The Hunchback of Notre Dame ta' William Dieterl, Dr. Jekyll and Mr. Hyde ta' Ruben Mamoulian, The Invisible Man ta' James Whale u I Walked with a Zombie ta' Jacques Tourneur. Fil-fatt, il-films tal-biża jinqasmu fatta sotto ġeneri Għandek il-film tal-biża simboliċi ġermaniżi, per eżempju, it-tip tal-Engu Mornaw li semmejna. Hemm il-films tal-biża tas-surrealisti Franċiżi bħal ta' Epstein u Dreyer. Il-films tal-biża Amerikani ta' snin 30 jinqataw imbagħad terġa' lihom. Films bħal ma' huma ta' Mamoulian ta' Whale u Ulmer. Hemm iċ-ċiklu tal-films tal-biża li produċa Val Lewton. Imbagħad il-Ġappuniżi biex ninsammu ukoll films mill-Orient, il-Ġappuniżi wkoll tawna films ta' li ħirsa tagħhom bħal ta' Kurosawa, Mizoguchi u Kabayashi. Mill-Italja ġew dawk ta' Freda u Bava, fuqgħat li d-diretturi bħal Fisher, Clayton u Gilling tawna film gotiku Ingliż. Sotto ġeneru ieħor li uri tkellimna fuq sew illum huwa dak tal-films tal-biża psikoloġiku. Il-film tal-biża psikoloġiku tip ta' Hitchcock, tip ta' Polanski u Peter Weir. Il-films ta' sħaħar bħal ta' Polanski mill-ġdid hemm dawk ukoll ġifieri u ta' Turner u Hayers u Reeves. Hemm dawk imbagħad fejn il-biża u mħallat sew mal-vjolenza bħal ta' Craven, Cronenberg u Bigelow. Għadkom kif smajtu? Għandek tkun taf. Illum magħna kellna l-Sur Joe Borch. Dan il-programm jixxandar kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Il-radio tal-Università jippreżenta Scroll, program ta' studji fuq il-mużika.